nu even kijken bij de computerinstallatie. En? Ja, is het working? Oh, nee. Ja, nee. Hij is perfect, hè? Nou ja, Oh, shit. Ik zit helemaal in. Oh, ja. Oh, kijk. Ja, hey. Kijk. Als je hierop drukt, dan print je hem. Ah. Oh, shit. Ja, je hebt er heel veel gemaakt, nu. Jij bent van Patapoe, toch? Ja, ja, ja. We zijn nu ook live op Radio Patapoe. Hallo, Patapoe. Heel vet. Dat ik zie jouw ogen gemaakt. Is het allemaal hetzelfde of niet? Ja, ik weet niet wat ik heb gemaakt. Never masculine. Nee, dat ben ik ook niet. Never masculine. Never elegant. Never, elegant, never loyal. Never loyal, oké. Okay. Wat is op next klikken? Next? Oh. Ja, er zijn heel veel knopjes, maar ik heb geen idee. Ja, maar deze is een sprint. Dus als je, kijk, met die schuifjes kun je allemaal dingen, nu zien we wat. Wacht. Dingen regelen. Maar je kan nu het plaatje dus aanpassen. Oh, kijk. Nou, het beeld beweegt de hele tijd en ik weet niet, ik ga even een beetje schuiven en dan een beetje draaien. Nou, ik heb geen idee wat er allemaal gebeurt nu. Wat vind jij van het event? Kun jij die pakken, want ik kan er niet zo goed bij. Hier. Someday loyal. Oké. Okay. Nou. Oh, ik heb een hond. Oh. En een, is dit een rolstoel, denk je? Okay. Ja, het lijkt wel een beetje op je. Huh. Ja, we staan nu met kassabonnen te vergelijken. Ja, ja, want de plaatjes die je kan maken met deze installatie, die... het is een mengpaneel. Kijk. Je hebt ook de hond. Ik heb een bril en een koptelefoon. Someday stubborn. Dat is heel vet. Oh, kijk, een zwevende koptelefoon, oké? Ja, ja, ja. Ja. Los zweven. Je hebt allemaal sliders en knopjes die je kan aanpassen. Ja, het is gewoon een mixer en dan print, hop, komt er weer heen. Oh, je hebt een bijl. Oh, die hebben we allemaal. Oh, je hebt een vogel erbij nu. Ja. Twee vogels. Ja, zeg, het is een wonderbaarlijk gebeuren hier.